عددنا الروح له سكنا عددنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مبوك جيردي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي واخو كاي بي سين مبوكو عليون فال كي والو خرال بي سين مبوكو شيخ عبد الله جوب كي تيوايو باب جا ساعة الدنيا مولين دي انديل سين تفسيرو اي بس بو جوت كي واختو بي الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينه وجميع بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه موك ني دغلو ني اند سانت يالله سبحانه وتعالى ميغا خامني باخي نانيو با ني ديلو سي وات تي تفسير بيغا خامني دا نين دي فارال ديكو ام اي بس بو جوت تي وقت وي ملن دي جوغي في تي اذاعه الدنيا صوت القلب نيغي وون اك يين تي سوره المائده با جيخال كو تي دادي بيغا خامني مو ويسو ورا نيك تاي تي ان شاء الله سبحانه وتعالى سوره الانعام بو سابي سوني بروم سوره الانعام موي سارو جوروم بنلو سار سو جوغي تي كاو دي وني ساري الفاتحة البقرة آل عمران النساء المائدة جروم بن لسار موي الانعام انعام ميغي بوك سي سار ييغا خامني مكه لا ني واتي نيك تيميري آية اك جروم بن فوكي آية اك جروم تي رواية حفص بوك سي كون سار ييغا خامني اي تيمير تيمير لا نيو سار بو غودولا سارو مكه و غودولا wo xamne ni sari makka dan jangale lay jangale muy usulul aqida usulul iman mudi sari yi nga xamne ñom makka lañu wacc yoy rek lañu jangale ba sari wacc madina ñew dor na nga jangale li nga xamne moy sharia motax alquranul karim boku dun wutal thème principal da ngay wax ni alquranul karim mi ngi nek rek التوجيه بعد التغيير ولا التغيير والتوجيه صبي اك اورينتي سار بي نك جوبلو وايا موت نا كون سار ييغا خامني ньо واتي مدينه اك مايده موم دينا ووتي اك نيوم موم اندي ول بن اتي سي احكام ييغا خامني موي كور ولا اج ولا كو داف نانغام نانغام لنجكاي مبوغالي امو سي لو خامني دي سار بي اندي نكو andi wutit atek lu jëm ci fami tudul walu xex tudul walu dara ci walu yoyu tudul ahlul kitab du al yahud du nasara tudul munafiqina yi waxtanu tek waxu ci ñoom sar bi kon liko yittel moy dafa jël rek al qadaya al kubra al asasiya li usul al aqida wal iman moy yu mag ye mag mag nga xamne kuy tek l'islam ku ne ci sen kaw nga koy tek muy ciosani pass pass yi yoy rek la jël te yoy ñett rek la bu ñëk bi moy al uluhiyya nek gi yalla nek allah lool la sar bi di jangale ñaaral bi al wahy wa risala wahy gi yalla wahy yurenti ak sen mission ñettel bi al ba'th wal jasa detti ak payga ñett yi la sar bi di jangale li ci def lepp nak ci biiram moy day ñew pour ñett yi mu leralal lako waye ñett yeeku taxajuk leneen loo fi dégg dafa bëgg su noppee résultat bi ngay am yow mooy nga ne yàlla rekk mooy yàlla, nga gëm ne yónni na yonent yi alayhimu salaatu wassalaam, nga gëm ne lim leen yónnee woon taxaw nan ci, nga gëm ne danga bekki danañ la delloowaat sa ruu gi ci sa biir bàmmeel, sa yàpp wi jógaat, sa yax yi taqaloowaat, sa kawar gi jëllusiwaat nga jóg taxaw, nga gëm ne boo jógee taxaw li nga fi nekkee woon ci adduna si muy lu jub muy safaanu jub daañu ko régle fay la ko. Moo tax saar bi jóg daa di tàmbali di waxe usulub boo xam ne usulub la wow, képp ku mu waxal da lay yey ca loola, ndax tegtal yi muy indi day wér ba bu la jàppee dala na def iqna, ndax saaru Makka li ci ëpp noonu lay waxtaane. Moo tax daa waxtaane ñaari usulub yoo xam ne yu leer la yu feeñ, muy usulubu taqriir ak usulubu talqiin. Usulubu taqriir mooy fàttal ko teg ci li ci nekk. Usulubu talqiin mooy mu dicte la loo xam ne bu la ko waxee waaw rek nga cay teg. Ñaari baat yooyu nag muy usulubu taqriir ak usulubu talqiin mu di fab dara teg ci sa loxo bu ko yàlla wax huwa lay jël, huwa huwa huwa lay jël ba mu jeex. Soo wàññee li nekk ci saar bi ci ay huwa ak li nekk ci saar bi ci beneen usulub bi muy xul daanaka ñoo tolloo, ndax benn bi ci huwa mooy day fab sa loxo teg ci li fi nekk. Moom tabaraka taala ne la huwa alladhi khalaqakum min tin, mooy ci leen bind ngeen jóge ci ban, nga ne waaw. Mu ne wa huwa allahu fi samawati wal ard, wa huwa allahu fi samawati wal ard, mooy yàlla ci asamaan mooy yàlla ci suuf, nga ne waaw. Mu ne wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl, mooy ci leen di faat nocc seen rawxaan yi su guddee ngeen nelaw, nga ne waaw. Mu ne wa huwa alqahiru fawqa ibadi, mooy ki nga xam ne moo not jàmmam yi féete kaw ñëpp te kenn féete kaw mu man ñëpp te kenn mënu ko, nga ne waawaaw. Mu ne wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard bil haqq, gis nga kon foofu huwa rek lay jëfandikoo. Bu ci jógee nag lay jëfandikoo xul waxal wax leen, di wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam naan ko wax leen. Moo tax ba demee ci saar ba ñu tuddee ikhlaas ñu boole fa ñaari baat yi xul huwa, qul huwa allahu ahad. Boo ñëwee ci qul yooyu nag nga xam ne mat na ci alquran ñetti téeméeri qul ak fanweer ak ñaar. Saar bi indi na ci baree baree bari moom suratul an'am, ndax moom la jëfandikoo muy uslubu talqin. Da ngay dégg yàlla tabaraka taala di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qul liman ma fi samawati wal ard, laaj leen kan moom moom li ci asamaan li ci suuf. Qul lillah, nee leen yàllaa ko moom. Nga dégg mu waxaat ne xul ay seyin akbaru shahada, lan ngeen yaakaar ne mooy yi gën a rëy seede ci kaw suuf bu ngeen xamul tont bi. Xul allah, nee leen yàlla. Xul araaytum in akhadha allahu sam'akum wa absaarakum wa qatama ala qulubikum man ilahin gayru allahi yaatikum bi. Allahu akbar. Mu ne xul waxal nit ñi laaj leen ne su yàlla nangu woon seen nopp yi, nangu seen bët yi, tij seen xol yi, ndax am na beneen yàlla bu mën a jóg fekk yàlla fi mu nekk mu récupéré loolu delloo leen ko? Déedéet amul kenn ku ko man. Waxaat ci biir ne waxaaloo lawla nuzila alayhi aya min rabbi qul inna allaha qadirun ala an yunazil. Noonu la saar bi toppee, naan xul naan ko wax leen nangam wax leen nangam, ba saar bi tabarakallahu ñaari uslubum yooyu muy huwa jeeg xul ji boo ko toppee ba mu jeex insha allah dina la amal solo lool, ndax su fekkee topp nga ko ba mu jeex te bàyyi sa xel ci moom dina tax ba su saar bi jeexee nga xam qadiyatul uluhiya, nga xam ne yàlla rek kay yàlla, nga xam ne moo wax yu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam, nga xam ne yonent yi doxal nañ li leen yàlla yónni woon, nga xam ne danga dekki, nga xam ne boo dekkee daañu la fay sa jëf. Ko xam ne ku ne ne daañu la fay sa jëf nag sooy jëf danga rafetal jëf ja tabarakallah. Kon saar bii di suratul an'am nga xam ne nii la ko tabaraka taala ubbee. Lii na ci biir muy huwa qul waxin wo xamne wu am solo la lolu jarna jema top basar bi jeex inshallah subhanahu wa ta'ala suratul an'am nak dañ ko tudde an'am ndax al an'am moy ak jur jur gi moy qariyat fasiyek nak yek bay ñooñu la yalla tudde sar bi subhanahu wa ta'ala moy sen wal ndax ñoomi dañu am wal ci alquran sar bi gëna gudd ci alquran yalla aw nak la ko tudde ba ci yalla joge rab bi mu ñëk tudd ci alquran moy yo ba ci yalla joge rab bi mu jëk tudd ci alquran moy ñay ba démé ba suratul fil fa la doora tudd ñay tudd na ci xorondom tudd na ci yemb tudd na ci weñ tudd na ci jargoñ terem bi lu nekk tudd na ko ci mu boole len ñom ñooñu nak tudde len sar bi muy al an'am nga wara bay xel ci ñom nga bay da bay xel ci ñom yalla bindu len rek andi len fi pour ñun ñu len di foye ku bëgg noos rek xëccum xar rendi walaw nak ku ci japp aw nak foye ko bo demé suñu borom da nga xamni mom bindu len won pour ngir fa kon mbokk yi ñu fass yene dugg ci li nga xamne moy sar bi inshallah fass ko yene tambali ci aya ben ba ci aya fuk ak juroom ñatt ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla yalla defal ñu tawfiq yalla neena bismillahir rahmanir rahim alhamdu cant yep lillahi yalla ko mom alhamdu cant yep lillahi yalla ko mom bokk ak ken cant yep yalla ko mom muy alhamdulillah bat la bu kowe mbollem ñaan yi ñaan yalla mo ci gëna kawé mom alhamdulillah nax nit su ne alhamdulillah am na yum yëk ci bopam boromam yëk ko ci mom lo xamné kudul mom yëgo ko ci kudul boromam yëgo ko ci da nga gis ko xamni ki bu yewo sepp ay tankam de wax alhamdulillah yalla ne ko waaw tay loy yendo mak yow ñokoy and nga gis ku yew bu yewo du wax alhamdulillah du ca yem waye dang koy laaj sey mbir numu def mun la duxut mune mbir yi duxut de te kat bu mu xeye mom nit koku dem ca wana wa machinam bi nga xamni mom la yor du jar mu koy yobbu fenn bi mu tore ndox ndox ma nanguna ba mu goxé ndox gi mu gannanguna ba mu doxé wutit wana wa tanké nanguna bu mu yëkëté loxo ba nanguna nopp ya nanguna ciir yépp nanguna mu xey nga ne ko ndax doxna mu ne doxut koku xam nga ne waxut alhamdullilah motax yalla daf koy jéppi du yenn ci luñu xam alhamdullilah mom ñew na ñaar fukk yoon ak ñett ci alquran mom alhamdullilah ñaar fukk yoon ak ñett so déssé mom alhamdulillah kefe ñew na fanwéri yoon ak juroom ñett ci alquran alhamdulillah rabbil alamin ñew juroom yoon ci alquran so len bolé muy lim bu am solo bu jëlé sar bi dong da nga ci fekk xul gi ma doon wax légui ñew ci ñun fukk yoon ak ñent Alhamdulillah mihit Yalla subhanahu wa ta'ala ubbeena ko juroom benni sar wala juroomi sar ci alquranul karim juroomi sar yo xamne bu ci nek Yalla tabaaraku ta'ala ñing ko ubbe ci alhamdulillah so jele na melni suratul fatiha Yalla ng ko ubbe alhamdulillah rabbil alamin so jele na melni suratul an'am muy sar biñu nek Yalla ng ko ubbe alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ard so jele lu melni suratu kahfi yalla ng ko ubbe alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitab so jele lu melni suratu sabai yalla ng ko ubbe alhamdulillah alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard so jele lu melni suratu fatir yalla ng ko ubbe alhamdulillah fatir as-samawati wal ard kon alhamdulillah lu reere la tabarakallah yalla ubbe ko sar bi alhamdulillah cant yalla rek ko mom allati yalla mi nga xamne khalaqa as-samawati mo bind jurom ñaari asaman wal arda bind jurom ñaari suuf gis nga sama borom tabaraku taala wala suñu borom mo mo wax ni mo bind juroom ñaari asman ak suuf ndax kenn ku ne ci dëkk bi boo amee sa oto da ngay bind ca wet ga sa tour sa adresse carte grise da nga bind ci sa tour fa jox ko benn waay boo xam ne bii moo lay dawalal yàlla tabaraka wa taala moomit ginnaaw moom moom asman ak suuf mu bind ci turam ni xalaqa samawati wal ard wa jaala dhulumaati moo def lëndëm yi wan nuura moo def leer gi subhanahu wa taala moo def lëndëm yi foo dugg mu lëndëm mooma waaye leer gi it mooma foo dugg mu leer mooma ansha'a adh-dhulumati wal anwar wa khalaqa al-layla wan nahar yata'aqabani fi al-wujudi li fa'idati al-awalim lëndëm ji dang koy soxla leer gi nga di ko soxla suñu borom subhanahu wa ta'ala defal la ñaar yépp bu lëndëm gi ñëwee am lum la indil lu am solo bu leer gi ñëwee indil la moom it lu am solo mënu leen a ñàkk nag ñoom ñaar looloo tax mu def ko ginnaaw moo def nag lëndëm gi ak leer gi war na nga ne ko alhamdulillah soo nekkee ci lëndëm gi war nga ne ko alhamdulillah soo nekkee ci leer gi te it nit mënta ñàkk nekk ci lëndëm nekkoo ci leer foog nga nekk ci lëndëm wala nga nekk ci leer waaye ñàkk ñaar yëpp moom munta am su ma ginnaaw ga nag bi yàlla defee lëndëm yeeg leer gi ñu war koo sant mu ne allazina ña nga xam ne kafaru wedd nañ bi rabbihim ci seen borom ñoom yaadiluun ña ngay wut lu mel ni yàlla di ko bokkaale huwa allazi yàlla ki nga xam ne kenn wut ko bokkaale lu tax ndax moom xalaqakum min tin moo leen bind ci ban xalaqakum moo leen bind min tin ci ban ban la jël tabax ca benn nit kooka mooy suñu maam ñun ñëpp kooka mu tabax ci loxoom wal ci moom ruux ne malaaka yu si jóota leen ko mooy aadama mooy maami ñëpp moo tax koo xam ne dafa jóg jëm ca moom demal toog fa di ko xaar moom suñu maam aadama moomee xalaqakum yàlla ne moo leen bind moom yàlla min tinin ci ban su ma ginnaaw ga ba mu leen bindee ci ban ba noppi qada ajalan mu rëdd fa nag ab app mu rëdd nag ab app ne kii ma bind ci ban bi mu judd 1900 nangam defal naa ko app sàngam bu mu war a faatu wa ajal mu samma ak beneen app boo xam ne moom tudd nañ ko indahu fa yàlla ñaar yooyu suñu borom subhanahu wa taala wax muy summa qada ajalan wa ajalum musamman inda waaw summa qada ajalan mooy yàlla kum bind ku nekk daf lay wutal ab app boo xam ne bii duñu ko date wa ajalum musamma indahu boobu app nag moom dañ koy def dañ koy date dañ koy rëdd fi muy yem maanaam looloo tax ngay dégg yonent bi salallahu alehi wa sallam di junj naan sarax dina yokk fan wala ñaanu ku baax dina yokk fan mooy ci misaal bu yàlla waxee ne diw mi ngi faatu ci atum 1998 loolu lay wax muy summa qada ajalan loolu mooy boobu léegi nag 98 boobu kenn waxulu ci fan nga ciy faatoo dañuy bàyyi rek mën naa am le 1er janvier 98 nga faatu mën naa am le 2 février mën ngaa dem ba mars mën naa am sax nga dem ba avril wala nga dem ba novembre mën naa am nga dem ba le 31 décembre 1998 su ko defee kon app bi mu la njëkk a wax ne qada ajalan diggante boobu foofu la wa ajalul musamman nag mooy bis bi nga demee bam ne nag ah léegi nag le 13 mars 98 ci ngay faatu boobu moom isa jaa ajluha la yastaaxiruna saatan wala yastaqdimuna kenn mënu koo yokk kenn mënu koo wàññi bàyyi leen xel ci ñaari mbir yooyu tabarakallah su ma ginnaaw ga antum yéen dama damay tamtaruun yéen a ngi fi di werante nekk ci werante rek guddeeg bëccëg mu tàmbali nag suñu borom tabaraka wa taala ci saar bii alhamdulillah ndax werante dañ fi bi mu yónnee yonent yi alayhim salaatu wasalaam wa huwa allah wa huwa moom yàlla allahu moom rekk mooy allah mooy yàlla fi samaawaati ci asamaan wal ardi mooy yàlla ci suuf mooy yàlla ci asamaan mooy yàlla ci suuf nekkul yàlla ca asamaan bàyyi keneen yor suuf nekkul yàlla ci suuf bàyyi keneen ca asamaan déedéet asman ak suuf jenn yàlla lañ am mooma tabaraka wa taala wa huwa allahu fi samawati wal ardi. Moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi di rañaan dem di ko wujj ca asamaan te seen ak ay malaaka yoo xam ne ñu ngi jëm ci yàlla te ci suuf lañ jëm si, yàlla tabaraka wa taala noonu la mel. Yàlla yaalamu xam na sirrakum, seen secret, lu way wéet wéet wéet boo waxee dégg na la xam ne li nga wax. Yaalamu xam na sirrakum, seen secret, lu way secret fu way mën a nekk wax ko yàlla subhanahu wa taala xam na ko. Wa jahrakum, xam na it li ngeen di biral, li doom aadamay wax mu kowe ak li muy wax mu suufe, ñaari yépp mooy yem ca suñu borom subhanahu wa taala. Ñun ñooy def booy wax ndànk ñëpp duñ la dégg, booy wax ca kaw ñu ne wax ji daa bëri. Yàlla moom yaalamu sirrakum wa jahrakum wa yaalamu, xam ne it maa taksibuun, li nga xam ne yéen a ngi koy fàggu ci ay jëf. Maa taksibuun, lépp lu ngeen jëf ci jëf, jëf ju rafet, jëf ju safaanoo rafet, lépp suñu borom tabaraka taala lépp la xam. Bu ñu demee yowmal xiyaamati mu fay jëf yépp, ñu defoon jëf ju rafet mu fay leen fayuk jëf ju rafet, ñu defoon jëfi safaan mu fay leen fayuk jëfi safaan. Moo tax mu rëdd fi ay ab programme boo xam ne jox na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñëw na leeral ko. Ku nekk ca loolee mu leeraloon soo demee mu fay la, ku nekk ca safaan ba nag soo demee bu la fayut doo am ku la fay, tabarkalla moom suñu borom moo fay faye. Wa ma taatihim, du leen dikkal ñoom nit ñi min ayatin, ci kéemtaan buy wane ne yàlla am na, min ayati rabbihim, ci seen kéemtaani borom, illa lu dul bu kéemtaan ba dikkee, kaanoo nekk nañ mu'ridina anha, di ko dumooyu. Mandarga mu ñëw di wane ne yàlla am na rek, mandarga moomee dañ koy dumooyu, te cay lii wane ne yàlla am na ak a bari. Xoolal fii ma toog di wax, nga yor ab appare wax ji naaw ci jaww ji, yàlla defar asamaan seeg suuf seeg jaww ji, nga am appare boo xam ne bii mi ngi aw sama wax ji di ko dugal ci sa nopp yi nga di ko dégg, soo wàññee di doo ko dégg, soo fayee di doo ko dégg. Xam nga ne loolu tegtale ne am na ku def yooyu, yooyu ka ko def am na ku ko defar, muy tabaraka wa taala. Yàlla kon mooy def rek su wanee kéemtaan ñun ñëpp ñu dumooyu, waaye xam ngeen ne ku gisu pusu xam ne daa am ko defar pusu. Faqad kazzabu, weddi nañu bil haqqi, ci dëgg. Lamma jaahum, bu mu leen dikkalee moom dëgg ga, weddi nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, weddi alquran. Lamma jaahum, ba mu leen dikkalee yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi, waaye fa sawfa yaatihim, dana leen dikkal. Ambaau ma xibaaru, li nga xam ne yastaziuuna bihi, moom la ñuy saboote, li nga xam ne moom la ñuy mokke, muy salawatullahi wasalaamu alayhi ak li mu indi ak alquran ji. Mu ne ñi koy saboote dana mos a ñëw ñu xam ne li ñu doon saboote du noonu. Moo tax alquran kenn warul di ci fo, alquran kenn warul di ko caaxaani. Alquran waxuma la dara, waaye jàng ko, mokkal ko, fàtte ko, bakkaar bu rëy rëy rëy la. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax ci hadis, nee na bakkaar bi gën a rëy ci bakkaar yi mooy nga jàngab aaya fàtte ko. Nit ñi nag léegi loolu la ñuy kase moom, da ngay wax mu ne man de jàngoon naa waaye dama koo fàtte. Yonent bi nee na bakkaar bi gën a rëy ci bakkaar yi mooy jàng ab aaya fàtte ko. Moo tax alquran fii tëkku aw gaay, fa sawfa yaatihim, dana leen dikkal. Ambaau ma xibaaru, la nga xam ne kaanu yastaziuuna bihi, moom lañ daan saboote bu dikkee nag su keroogee, muy waidun bil azab wal iqab ala istisaihim. Awalam yaraw, xanaa gisuñu, xanaa gisuñu, kam ahlakna, ñaata lañu alak, min qablihim, lu leen jiitu ñu am, min qarnin, ciw nit. Yàlla nee na yow mi ma ñeme bay foyee sama alquran ci, yow mi ma ñeme bay foyee sama yonent bi, xanaa xamuloo ni alak na aw nit, min qablihim, mu leen jiitu min xarnin. Ñooñu ma alak, nga ne ko waaw. Mu ne makkannahum fi l ardi, jàpp na lal na leen ci suuf si, maa lam nu makkin lakum, loo xam ne jàppandul leen ko yéen. ñoña jekko won nañ aduna no xamne yeen jekko wu len ko won nonu ci teewul ñoñe ma japp len kon bu ngeen jaare fañ jaaroon ñoom defene mënuma leena japp loola xel mu gattale makkanahum fil ard xam ngeen ne qarun lim amon kenn amuko xam ngeen ne fir'aun lim amon kenn amuko haman nonu yalla neena jeere na ci gaay yo xamne ñin jekko won aduna yeen jekko wu len ko nonu ñoñu num len def mune wa arsalna samaa alayhim dañu yebal asaman ci sen kaw midraran mu def taw bu bari ñom dañu jekku won aduna teewul yalla def len di tawal yaatal len sen wërseuk waja'alna al-anhaara defal len dex tajri min tahtihim mu don daw ci sen ron kon bari nañu lol wërseuk asbab sa'a wal aish wat tamkin fil ardi lalen yalla defalon subhanahu wa ta'ala wërseuk yaatu lol taw bi bari lol ñu jekku aduna jekku wo xamne yeñ dekke won rafet nañ melon bax ci ñom waye ñu bayyi fi li suñu borom subhanahu wa ta'ala teural yalla ne fa ahlaknahum bizunubi ñu alak len ci seen sababu bakar bakar yunit bi alayhi salatu wassalam neena sul ak deg jame sax bakar la bo def borom dox ba fakastalu sax ab bakar la bo def bo doxé ci mbéd bo auto yenu la sax bakar la bo def bo reer lepp témèr bakar la bo def lepp lo xamné def nga ko ci aduna ci muy lu la naqari rek salawatu lahi wassalamu alayhi neena jeexentalu bakar la bo xamné yow ya ko def su ko defé kon ñi yalla ngi len ag alak bisuno bihim ci sen sabab bakar ya bo de jang sar bu ne ca bori suuf ñom wal fajiri da ngay deg muy wax ne wa fir'auna zil awtad alladhina taghaw fil balad fa aktharu fiha al fasad fa sabba alayhim rabbuka sawta azab lutax in rabbaka la bil mirsad mu ngo suñu borom subhanahu wa ta'ala neena bi nga xamé ne samuda aad ak iram zatil imad dam ko togn dafa tour ci sen kaw yeru mbugal ndax sa borom nu nonu di len xaar ci buntu bi ku genn rek man la japp yad wa dalla kon ñi yalla mi len alak gisunu bi ci sen sabab bakar fo gis bakar bari fa jeru ñoñe dana mujj rek ñu alak len ñom ñep bakar mom dafa jara moytu ndax moy li nga xamne moy lek aw yiw te ku saw yiw jeex suñu borom tabaraku taala alkanem wacc ci sa kaw bam len fa jele nak wa ansha'na nena ñu sof ñu bindat min ba'dihim ci seen ginaaw qarnan akharin ñeneen nit yalla sa bu fi jele aw nit rek day indi yeneen nit ñoo xamni ñi ñoo gën ñu fi nekkon motax mu jele fa ñoñe indi fi ñu leen gën bu ñoñu sagane it da leen fi jele wat indi fi ñeneen ñoo xamni ñoo gën ñoñu non rek lay def subhanahu wa ta'ala ba ba yawm al qiyamati motax salawatu sallamu alayhi di wax ci hadith banan khayrul quruni qarni thumma allatheena yalunhum thumma allatheena yalunhum nit ñi gën ci nit ñi moy ñi nga xamni ñoo dundano ak mom te gëmoon ko and ak mom te dé ca lolé ñaca tégué ca ginaaw gëna ku ñew rek tabarakallah dal di sori ñoñé mune wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin ñu sof seen ginaaw ñeneen nit ñoo xamne ñewaat nañu bañu diké ñaka jaar fa ñoy jaaroon ndax ñoom ñoo leen tané bu ko défé kon walaw nazzalna 'alayka mune yoonte bi buñu wacce won ci yow kitaban ab téré wala kitaban ab lettre fi qirtasin ci aw kayit buma wacce won aw téré aw kayit nga seen ko muy joge asaman di loyox loyoxi di aksi ba fi nga nek nga ñew ne len mi ngi ni asaman la joge falamasuhu bi aydihim ñu tey ko ci seen loxo duté la qala alladhina kafaru ñu wedd yalla dana ñu ne in hadha illa sihrun mubin li nekul ludul ak njabar gu bir yalla tabaaraku ta'ala mune walaw nazzalna 'alayka kitaban buñu wacce won ci yow ak téré fi qirtasin ci aw kayit ñu tok seen téré ba di wacc di naaw di ñew ba aksi falamasuhu bi aydihim ñu laal ko ak seen loxo kenn ku nekk lamb bu wuur ko ni aw kayit la fum jege ñu na ñun kay ñoo tok fi seen ko mu joge asaman bi ñew yalla neen